Egy. Miképpen volt éves pókálós péterem zugában álmodó középkori barát. Kérlek, nem mutatta már rég a földi vágy sorát. S már féli fennlebeg a tiszta éterem. A tiszta éterem. Betűk közébe kis képecskéket ékel, Madonnát fest örökké aranyjal s égi kékkel. Még nem szeli mosoly a lelkét, kileheli. Még nem szeli mosoly a lelkét, kileheli. Még nem szeli mosoly a lelkét, kileheli. Még nem szeli mosoly a lelkét, kileheli. Szeretnélek én is látmásod esteli halavány fénye mellett megörökíteni. Drága arany és kék szavakkal csak téged festeni. Mi újabb el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem langad feje. S le nem langad fejem, a béke Isten jölébe. Én szerelmem világa legszebb virága. Én szerelmem világa legszebb virága. Én szerelmem világa legszebb virága. Mi újabb el nem szárad, mi újabb el nem szárad, mi tovább. Köszönöm.